Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmiduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atun zalale ve kullu zalaletun finnar. Geçtiğimiz haftalarda Cibril hadisinden bahsetmiştik. Cibril aleyhisselam, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a imandan, İslam'dan sormuş. Bunların açıklamasını yapmıştı ve ihsan sorulmuştu. Bunun da açıklaması geçmişti. Açıklanmayan husus olarak kıyamet alametleri kalmıştı. Cibril aleyhisselamın bana kıyametin ne zaman olacağını bildir sorusuna karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda soru sorulan kişi soruyu sorandan daha fazla bilgiye sahip değildir şeklinde cevap vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle şunu ifade etmek istemişlerdi. Allah'ın bütün yaratıkları kıyametin ne zaman kopacağı hakkında eşit bilgiye sahiptir. Bu ifade aynı zamanda kıyametin vaktini kendi katında sakladığına da, Allah Azze ve Celle'nin kıyametin vaktini kendi katında sakladığına da işaret ediyor. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte, beş hususu Allah'tan başka kimse bilemez demiş, sonra şu ayet-i kerime okumuştu. Lokman suresinin 34. ayeti. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Bunu İmam Buhari, Nesai, Ahmet bin Hanbel ve İbn Hibban rivayet etmiştir. Diğer bir ayet-i kerimede sana zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler. A'raf suresinin 181. ayeti. Allah Azze ve Celle muhkem ayetinde, muhkem ifadelerle, açık ifadelerle kıyametin vaktinin ancak kendi katında olduğunu, bunu kimseye bildirmediğini ifade ediyor. Ancak haktan sapmış, hak yoldan sapmış bazı kimseler ise, mesela bu ayette geçen, A'raf suresi 187. ayetinde geçen, o size ansızın gelecektir. Arapça ifadesinde bagtaten ifadesini, ebced değerini hesaplayarak o hesabın tuttuğu tarihte gerçekleşeceğini iddia etmişler. Geçmişte Sufilerden bazı kimseler, Şarani, İbn Arabi gibi Sufiler buradan ebced hesabıyla kıyametin tarihini belirlediklerini iddia etmişlerdir. Bu belirledikleri tarihte bundan 10 veya 20 sene öncesi oluyor. Ve kıyamet kopmadı. İşte bu tür yanlış uygulamaların zararlarından birisi de budur. Yani insanlar Kur'an-ı Kerim'de kıyametin bunların iddiasına göre falan tarihte kopacağını belirtildiğine inansalar, bir kısım insanlar inanmıştır buna nitekim, ve o tarih geldi geçti şu anda ve kıyamette kopmadı. Dolayısıyla insanların Kur'an'ı yalanlamalarına vesile olmuş oluyorlar. Ayrıca ebced hesabı İbn-i Ebi Şeybe'nin Müsannefinde rivayet ettiği sahih bir hadiste İbn Abbas radıyallahu anh'dan geliyor. Ebced hesabıyla uğraşan ve yıldızlara bakan kimselerin Allah katında hiçbir nasibi yoktur buyruluyor. Dinen tehlikeli değil mi hocam böyle açıklamak? Yani kesin. Zaten ibcet hesabı ayrıyeten yasaklanmış. Bir de ayetlerin muhkemleri bırakılıp müteşabihlerine tutunmak olur ki Ali İmran suresinin 7. ayetinde bu müteşabihlere ancak kalpleri kaydedilmiş kimselerin tabi olacağını, köklü ilim sahiplerinin ise, sağlam ilim sahiplerinin ise, ilimde derinleşmiş olan kimselerin ise, bunların hepsi Rabbimizin katındandır, biz bunlara iman ettik diyecekleri ifade ediliyor. Şimdi İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan şu şekilde rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gaybın anahtarları beştir. Onları Allah'tan başka kimse bilemez. Sonra kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır ayetini okudu. Yani az önce okuduğumuz Lokman suresinin 34. ayetini okudu. İmam Ahmed bin Hanbel müsnedinde şu şekilde rivayet ediyor. Bana her şeyin anahtarları, bilgisi verildi. Şu beş şey hariç, kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır diyerek ayeti okudu yine. Lokman suresinin 34. ayetini. İmam Ahmed İbn-i Mesud radiyallahu anh'den de benzerini rivayet etmiş bunu. Cibril aleyhisselam bana onun alametlerini bildir sözü ise bana kıyametin vaktinin yaklaştığına işaret eden alametleri söyle anlamındadır. Ebu Hüreyre radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği sana kıyametin şartlarını anlatacağım hadis-i şerifinde aynı şekilde kıyamet vaktinin yaklaştığını gösteren alametlere işaret eder. Yani şart, eşraat, bu alamet kelimesinin çoğulu eşraat-ı sa'a, kıyametin alametleri anlamında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin vakti için iki alamet zikretmiştir. Bunlardan birincisi cariyenin efendisini doğurmasıdır. Efendiden murat cariyenin sahibi ve malikidir. Bu ifade fetihlerin çoğalacağına, fazla miktarda köle ve cariye elde edileceğine, cariyelerin çocuklarının da çok olacağına işaret eder. Cariye efendisinin kölesi olacak, efendisinden olan çocuğu da efendisinin mertebesinde olacağında, çocuk da annesinin efendisi makamında olacaktır. Bu suretle cariyenin kölesi onun efendisi makamında olmaktadır. Hatta bir şöyle izah ediyor. Hadisteki bu ifadeden şu istidlali yapmışlardır. Şu şekilde delil çıkarmışlardır. Ümmü veled, babasından çocuğa düşen miras payı sebebiyle azad edilir. Çünkü o, yani ümmü veled, miras yoluyla çocuklarına intikal eder ve onlar sebebiyle azad edilir. Ümmü veled, efendisi ölmeden önce satılabilir. Sonra da der ki, ancak bu delil, bu şekilde bir istidlal çıkarma su götürür. Tartışma götürür bir ifade. Bazıları hadisten bunun tam tersini çıkarmışlar. Hiçbir halde ümmü veledin satılamayacağına ve efendisinin ölümüyle kendilerinden hürriyete kavuşacağına hükmetmişlerdir. Zira cariyenin efendisinden olan çocuğu onun efendisi makamına geçmiş, sanki çocuğu kendisini azat etmiş gibi olduğundan çocuğu kendi efendisi gibi isimlendirilmiştir. Çünkü azat edilmesine sebep olan çocuğudur. Bu özellikleri sebebiyle cariyenin çocuğu onun efendisi, mevlası makamında olmuştur. Bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mariye isimli cariyesi İbrahim aleyhisselamı doğurduğu zaman onu çocuğu azat etti buyurmuştur. Bu hadis İbn-i Mace, Tarih Kutni, Abdurrezzak, Hakim, Beyhaki, İbn-i Carut ve İbn-i Sad tarafından rivayet edilmiş. İmam Ahmed bu hadis-i şerifi delil olarak kullanmış. Muhammed bin Hakem'in rivayetine göre de cariye efendisini doğurur cümlesi hakkında şöyle demiştir. Cariyeler arasında çocukları olan çok fazla artar. Cariye efendisinden çocuk doğurunca ümmü veled olur ve doğurduğu çocuk sebebiyle azat edilir. İmam Ahmed bin Hanbel der ki bu ifade aynı zamanda ümmü veled olan cariyelerin satılamayacağı konusunda hüccettir, bir delildir. Cariye efendisini doğurur sözü şöyle açıklanır. Çok fazla miktarda esirler alınacak, öyle ki kız esir olarak alınacak, sonra azat edilecek. Daha sonra kızın annesi esir olarak alınacak, kız onun annesi olduğunu bilmeden satın alacak ve hizmetinde kullanacak. Bu gibi olaylar İslam tarihinde vuku bulmuş şeylerdir. Yine bu cümlenin manasını açıklama sadedinde şöyle diyenler olmuştur. Cariyeler sultanlar doğurur. Veki bin Cerrah şöyle der mesela. Acemlerden esir alınan cariyeler Arap çocukları doğurur. Araplar ise Acemlerin sultanları ve efendileridir. İkinci alamet, yalın ayaklı, çıplak ve fakir davar çobanlarının bina yapmak için yarıştıklarını görmendir. Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste gelen lafızlar bu şekildedir. Bundan kastedilen mana ise, insanların en değersizleri ve düşükleri toplumlarına önder kişiler olurlar. Malları ve zenginlikleri arttıkça artar. Yaptıkları binaların yüksekliği, süsleri ve mükemmelliği ile rekabet eder, övünürler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette ise üç alamet sayılmaktadır. Bunlar, yalın ayak ve çıplak kimselerin insanlara baş, önder, reis olmaları. Diğeri ise davar çobanlarının bina yapmakta yarışmalarıdır. Üçüncü alamet de cariyenin efendisini doğurması şeklinde geçmişti zaten. Kıyamet alametleri diğer bazı hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. Bunlardan bazıları şu şekilde. Abdullah bin Ata, Abdullah bin Bureyde radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Sağır, dilsiz, kör, çıplak davar çobanlarının krallarla yüksek bina yarışına girdiklerini görmendir. Der ki, sonra bir adam kalktı ve ayrılıp gitti. Biz dedik ki, ey Allah'ın Resulü, bu özelliklerini belirttiğin şahıslar kimlerdir? Buyurdu ki, onlar Arap'tır, Araplardan olacaktır. Baş tarafta geçen lafızlar, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edilen sahih hadisteki lafızlarla aynı manadadır. Sağır, dilsiz, kör lafızları onların cehaletlerine, bilgi ve anlayıştan yoksun olmalarına işarettir. Bu anlamda pek çok hadis gelmiş. İmam Ahmed ve Tirmizi'nin Huzeyfe radıyallahu anh'den yaptıkları nakle göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada insanların en mutlu kişisi ahmak oğlu ahmak veya alçak oğlu alçak olmadıkça kıyamet kopmaz. Aynı hadis İbn-i Hibban tarafından Enes radıyallahu anh'den, Taberani de Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet etmiş. Alçak kimselerin üstünlük sağlaması kıyamet alameti olarak belirtiliyor bu hadislerde. İmam Ahmed ve Taberani Enes radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kıyametin kopmasına yakın aldatıcı yıllar vardır. O dönemde emin kişiler itham edilir, suçlanır ve itham edilecek kişiler, asıl suçlanacak kişiler ise emin muamelesi görür. Rüveyi Biza'da söz sahibi olur. Dediler ki, Rüveyi Biza nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, insanların işleri hakkında söz sahibi olan sefih kimsedir buyurdu. Bir rivayette insanların işleri üzerinde söz sahibi olan fasık kişidir şeklinde geçiyor. İmam Ahmed bin Hanbel'den gelen diğer bir rivayette Deccal'in gelmesinden önce aldatıcı seneler vardır. O senelerde yalancılar tasdik edilir, doğru kimseler yalanlanır, emin kişiler hain, hain kişiler emin kabul edilirler. Elifte kıyamet alameti olarak zikredilen şeylerden şu hususlar anlaşılıyor. İşler ehli olmayan kimselerin eline geçecektir. Tıpkı kıyametin ne zaman kopacağını soran kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevap olarak şu hadiste buyurduğu gibi. İşler ehli olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle. Bunu Buhari rivayet etmiş. Zira çıplak ve yalın ayaklı koyun çobanları ki onlar insanların en cahilleri ve cefa ehlidir, kaba insanlardır. İnsanlara baş, yönetici, reis, birbirleriyle bina yükseltmekte yaşayan servet ve mal sahibi kimseler olduğu zaman hiç şüphesiz dünyanın ve dinin düzeni bozulur. Çünkü fakir ve muhtaç kimseler insanlara yönetici olduğu zaman, önder olduğu zaman bu yöneticilikleri ister genel manada olsun, İsterse bazı konuları kapsayan sınırlı bir yöneticilik olsun, böylesi kimseler insanlara karşı kral kesilirler. İnsanların haklarını neredeyse hiç tanımazlar, hatta ele geçirdiği bütün mallarını kendi mülkiyetlerine geçirirler. Bu sebeple seleften birisi şöyle diyor, elini bir ejderhanın ağzına uzatıp ona ısırtmak, fakirlikten kurtulmuş bulunan bir zenginin eline uzatmaktan daha hayırlıdır. de Süfyan Sevri'den naklediyor. Tekrar edeyim. Elini bir ejderhanın ağzına uzatıp ona ısırtmak, fakirlikten kurtulmuş bulunan bir zenginin eline uzatmaktan daha hayırlıdır. Bunun yanında o kimselerin cahil ve zulüm ehli olmaları sebebiyle din de fesada uğrar. Böylesi kimseler insanların dinlerini ıslah etmek ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hiçbir gayret göstermezler. Bütün gayretlerini daha fazla mal toplamak ve onları biriktirmeye sarf ederler. İnsanların dinlerinin bozulmasına ve ihtiyaçlarının yerine getirilmemesine hiç de aldırış etmezler. Hadis-i Şerif'te şöyle buyuruyor. Bezzar'ın müsnedinde rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Her topluluğa o toplumun münafıkları baş olmadıkça kıyamet kopmaz. Her topluluğa o toplumun münafıkları reis, önder olmadıkça kıyamet kopmaz. İşte insanların yöneticileri ve önderleri bu durumda olunca bunun bir gereği olarak her şey tersine döner ve alt üst olur. Yalancılar doğru, doğrular yalancı kabul edilir. Hainler emin ve emin kişiler hain muamelesi görür. Cahiller konuşur, alimler susar veya ilim tamamen ortadan kalkar. Nitekim bu konuyla ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyametin alametlerinden biri de ilmin ortadan kalkması ve cehaletin yaygınlık kazanmasıdır. Buhari ve Müslim rivayet etmiş bunu da. Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları diğer bir hadis-i şerifte şöyle geliyor. İlim alimlerin kaldırılması ile ortadan kalkar. Ortalıkta hiçbir alim kalmaz. Nihayet insanlar cahilleri rehber ve önder edinirler. Meselelerini onlara sorarlar. Onlar ilme dayanmadan, delile dayanmadan halka fetva verir. Hem kendisi sapar hem de halkı saptırırlar. Şabi şöyle der, Amir-i Şabi tabiinden bir alim. İlim cehalet ve cehalet de ilim olarak kabul edilmedikçe kıyamet kopmaz. Bütün zamanda hakikatlerin değişikliğe uğrayacağını ve her şeyin ters yüz edileceğini göstergesidir. Nitekim İmam Darimi'nin müsnedinde mukaddime kısmından takip ederseniz orada sünnetlerin nasıl kaybolmaya yüz tutup bunların yerine birer birer bidatin yerleşeceğini, hatta durumun öyle bir hale geleceği ki bir sünnet ihya edilmeye çalışılıp bidat ortadan kaldırılınca insanların sanki sünnet ortadan kalkmışçasına feveran edecekleri anlatılır. Buna dair haberler çoktur. Ve her bir bidat yerleşmesiyle, her bir bidatın yerleşmesiyle bir sünnet ortadan kalkar, bu ümmetler alınır, bir daha da o sünnet yerine gelmez. Yani cüz'i olarak, ferdi olarak, kısmi olarak bazı kimseler bu kaybolan sünneti ihya etse de, yerine getirse de ümmet olarak toplu halde kabul görmez. Birileri bunu kabule yanaşmaz demektir bunun manası. Hakimin sahihinde Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin alametlerinden biri de hayırlı kimselerin alçaltılıp şerli kimselerin yüceltilmesidir buyurmuştur. Yapmakta yarışırlar sözü bina ve meskenlerle özellikle de binaların yükseklikleriyle böbürlenip övünmenin kötülüğüne bir işaret oluyor burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i ikram zamanında binaların yüksek yapılması hoş karşılanmayan bir durumdu. O zaman da evler alçak ve ancak ihtiyaç miktarı kadardı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar birbirleriyle yarışırcasına yüksek binalar yapmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari, Ahmet ve Şuab-ül İman isimli eserinde İmam Beyhaki rivayet ediyor bunu. Ebu Davud Enes radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve yüksek bir kubbe gördü. Bu nedir diye sordu. Dediler ki bu bina Ensar'dan falan kimseye aittir. O esnada evin sahibi geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını almadı. Bu durum birkaç sefer tekrar etti. Nihayetinde Ensarlı zat o kubbeyi yıktı. Taberani bu hadisi Enes radıyallahu anh'den başka bir yol ile rivayet ediyor ve onda şu ziyade var. şu kadardan yüksek olan her bina bu esnada eliyle başını işaret etti. Sahibi için bir vebaldir buyurdu. Yani başını işaret ederek bu kadardan fazlası, binada bu kadardan fazlası sahibi için vebaldir buyuruyor. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu şekilde yüksek bina yapan, kubbeli bir bina yapan o ensardan olan zatın selamını 3 sefer tekrar etmesine rağmen almıyor, cevap vermiyor. Ta ki o kubbeyi yıkıyor, ondan sonra selamına karşılık veriyor. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Osman radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinin evlerine girerdim. Elim evlerin tavanlarına değerdi diyor. Günümüzdeki evleri bir kıyaslayın. En alçak tavanlı olan evlerle bir kıyaslayın. Bir uzatın elinizi, tavana yetişiyor mu? Denildiğine göre Ömer radıyallahu anh, binalarınızı yüksek yapmayınız. Zira bu şerli günlerin habercisidir şeklinde emirler göndermiştir. Huzeyfe radıyallahu anh, Selman radıyallahu anh'a şöyle dedi. Sana bir ev yapalım mı ey Ebu Abdullah? O da niçin, beni kral mı yapmak istiyorsun karşını verince, hayır, sana kamıştan mütevazi bir ev yapalım, damını da topraktan yaparız, yüksek yapmayız, ayağa kalktığında neredeyse başın tavana değer, yattığın zaman da neredeyse duvarlar iki tarafına değer. O da şu cevap veriyor, sen tam da benim gönlümden geçenleri dile getirdin. Bunu Ebu Naim Hilye isimli eserinde rivayet ediyor. Bir Ammar şöyle der. Bir kişi 7 ziradan yüksek bir bina yaptığı zaman şöyle nida edilir. Ey fasıkların fasığı, nereye gidiyorsun? Yani 7 zira demek şu parmak uçlarının dirseğe kadar olan boyuna zira deniliyor. Yani yaklaşık 40 santim mi yapıyor? Kaç? 40 santim civarında. 7 kere 4 28. Yani 280 santim. Burada bir ölçü olarak verilmiş. Bundan fazlasını yapana da ey fasıkların fası bu gidiş nereye diyerek ona nida edilir şeklinde bir nakilde bulunuyor. Bütün bu rivayetleri İbn-i Ebit Dünya rivayet ediyor. Yakup bin Şeybe Müsned'inde İbn-i Ayşe'den, o da İbn-i Ebi Şümeyle'den naklediyor. Bir kısım Müslümanlar Basra'daki kıl çadırdan yapılmış bir mescidin yanında konakladılar. Bu arada Reis Bey, konu içerisinde camilerin yüksekliği veya süslenmesi meseleleri de geçecek. Anlaşılmayan bir şey olursa sohbetin sonunda da inşallah serbest mahiyetli soracağı kısmı olacak Allah izin verirse. Evet, bir kısım Müslümanlar Basra'daki kıl çadırdan yapılmış bir mescidin yanında konaklıyorlar. Orada hırsızlık meydana geliyor. Durumu yazıp Ömer radıyallahu anh'a bildiriyorlar. Saz ve kamışlarla bina yapmalarına izin veriyor Ömer radıyallahu anh'da. Kamışlarla binalarını yapıyorlar. Bu sefer de yangın çıkması üzerine binaları yanıyor. Durumu tekrar Ömer radıyallahu anh'a haber veren bir mektup yazıyorlar. Kerpiçle bina yapmalarına izin veriyor bu sefer. Ve tavanı 7 ziradan, yani az önce dediğimiz gibi yaklaşık 2 metre 80 santim. Bundan daha fazla yükseltmelerini yasaklıyor. Gönderdiği yazıda şu şekilde diyor. Evlerinizi kerpiçle yaptığınızda mescitlerinizi de onunla yapın. Azvan evini kamıştan yapmıştı. Dedi ki kamıştan yapılan mescitte kılınan namaz tuğladan yapılan mescitte kılınan namazdan daha eftaldir, daha faziletlidir. Tuğladan yapılmış mescitte kılınan namaz da pişmiş tuğladan yapılan mescitte kılınan namazdan daha üstündür. Bunlar aslında şahsi görüşte söylenemeyecek şeylerdir. Yani namazlar arasındaki bu fazilet meselesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmişse bu mümkündür, bu bir ihtimaldir. Eğer böyle değilse kastedilen şudur. Yani kişinin huşusunu sağlaması bakımından kamıştan yapılan bir mescitte onun namaz kılması, kerpiçten yapılan bir binada mescitte namaz kılmasından daha faziletlidir diyerek tali meseleleri söz konusu etmiş olabilir. Allahu alem. İbn-i Mace Enes radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanlar mescitlerle rekabet edip böbürlenmedikçe kıyamet kopmaz. Bunu aynı zamanda İbn-i Hibban da sahihinde rivayet etmiştir. İnsanlar mescitlerle rekabet edip böbürlenmedikçe kıyamet kopmaz. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bunu da yine İbn-i Mace, Ebu Davud, İbn-i Hibban sahihinde rivayet ediyor. Öyle görüyorum ki tıpkı Yahudilerin havralarını ve Hristiyanların da kiliselerini yüksekçe ihtişamlı yaptıkları gibi sizler de mescitlerinizi yüksekçe yapacaksınız. Ebu Davud'un rivayetinde ben mescitleri yüksek yapmakla emrolunmadım şeklinde geliyor lafız. İbn Abbas radıyallahu anh'a da diyor ki tıpkı Yahudi ve Hristiyanların yaptıkları süslemeler gibi sizler de mescidinizi süsleyeceksiniz. Bu asla hoş görünmeyen bir durum. İbn Ebi Dünya İsmail bin Müslim'den, o da Hasan el-Basri radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidi bina edince buyurdu ki, mescidin tavanını Musa aleyhisselamın arşı kadar, yani onun tavanı kadar yapınız. Hasan radıyallahu anh'a Musa aleyhisselamın arşı nedir diye sordular. Dedi ki, mescidin yüksekliğinin elini uzattığı zaman tavanına yetişecek kadar olmasıdır. Allah. Evet. Kıyamet alametleriyle ilgili bölüm bu kadar inşallah. Soru cevap kısmına geçebiliriz. 2 metre 80 santim civarı. Allah cümlemizden razı olsun. Soru sormak isteyen olursa yine mikrofonu bırakabilirim.